إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Tukiwa kwenye mlolongo wa durusu zetu ndani ya kitabu cha Ad-Durusu Al-Muhimma Li'amati Al-Umma kilichoandikwa na Sheikh Ibn Baz, Allah amrehim, nimani ya kwamba tumekwisha tazama sisi wote kwa pamoja tafsiri ya suratu Al-Fatiha. Walillahi alhamdu, leo tutatazama tafsiri ya suratu Az-Zalzala, kwani ni sura ambayo ina mazingatio mengi ndani yake. Inabidi watu tusikilize kwa umakini na tuweze kufaidika na yale yaliyomo ndani yake. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Hakika hii sura ni sura ambayo inazungumzia amarati al-qiyama wal-jazaa ala al-khairi wal-sharri. Hii ndio maudhui ya hii sura. Sura mzunguko mzima ilikuwa inataja kabla ya kuingia kwenye kiyama panatakiwa papatikane alama za kuashiria kwamba kiyama kimekurubia. Vile vile sura hii inazungumzia mtu kulipwa sawa na wema atakaofanya, na vile vile mtu kulipwa sawa na ubaya atakaofanya. Uwe mkubwa ulipo malipo waliokuwa makubwa wema huyo, na ubaya vile vile ta kama utakuwa ni mkubwa ulipwe malipo ya sawa na kile ulichokifanya. تسميتها سميت سورة الزلزال أو الزلزال لافتحاحه بالإخبار عن حدوث الزلزال العنيف قبيل يوم القيامة قبيل يوم القيامة. Sura inazungumzia mtetemeko, kupatikana kwa mtetemeko kipindi tutakuwa tumekurubia kuingia kwenye ahwali, kwenye hali za kiyama. Na iliitwa hivi kwa sababu imefunguliwa tu, kuifungua tu ameifungua kwa kutaja nini? Kwa kutaja huyu mtetemeko. Ndiyo azilzal, mtetemeko. Kwa hiyo iliitwa zilzal kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo tu wa sura ameanza kuzungumzia nini? Ameanza kuzungumzia huyo mtetemeko mkubwa kwenye unakuja kuashiria alama za kiyama. Munasabatu halima kablaha, ina mahusiano gani na sura ambayo ilikuwa kabla yake? Suratul Bayyina, lam yakunil ladina kafaru amma mashallah lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina. Kwa hiyo hii sura ya kabla yake Imam Ibn Baz anasema lamma dhakara Allahu ta'ala fi akhir surati al-bayyina wa'ida al-kafirin. Mwisho wa ile sura Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumzia mafikio na malipo atakayopata makafiri wa wa'da al-mu'minina, na ahadi ambazo amewaahidi waaminifu kwenye suratul bayyina. Baada yake akataja malipo ya makafiri, nayo ni jahannam. Akataja tena malipo ya wale waaminifu ambayo ni pepo. Baada kutaja hiyo, bayana huna wakta thalika aljaza wa baada imaratihi wa huwa azalzala. Kwa hiyo kabla sasa ya kufikia hawa kupata yale ambao waliwaahidiwa makafiri na waislamu waumini kupata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi miongoni mwa mazuri, lazima papatikane alama zinaashiria kama imefikia sasa ile siku ya malipo kwa waaminifu na malipo kwa makafiri wale ambao walimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ipatikane sasa tuingie kwenye siku ya kiyama, inabidi papatikane alama ambazo zinaashiria sasa tunaingia. Ndio ikaja sura ya Zalzala. Nazo ni huyo mtetemeko kupatikana miongoni mwa hizo alama, wa ikhrajul ardi athqalaha, alafu ardi itakuja iteme yale ambayo ilikuwa imehifadhi miongoni mwa mazito ndani ya ardi ile, ndani ya tumbo lake. Hizo ni alama miongoni mwa alama za kiyama, kuonyesha kwamba sasa tumekurubia zile nyakati ambazo zimezungumzwa. Wa anna kulla insani yujaza fi dhalika al-yawm mimma thaqili dharri min al-khairi aw ash-sharri. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuonyesha kwamba imefikia sasa ile siku ya kila mtu kulipwa kwa yale aliyoyafanya, yawe ni ya khairi au ni ya shari. Kwa hiyo ni sura ambayo ilikuja kuashiria alama za ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi kwamba makafiri watalipwa kwa kile alichokifanya, vile vile na muumini ambaye alifanya jambo la khairi atalilipwa, na alifanya jambo la shari atalilipwa hiyo siku. Sababu nuzuliha, sababu ya kushuka hii aya, hii sura. Kana al-kufar yas'aluna kathiran 'an as-sa'a wa yawm al-hisab wa yawm al-hisab. Makafiri walikuwa wamekithirisha kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam lini kiyama kitafikia na hiyo siku ya hisabu ni lini itatokea. Fa abana lahum fi hadhihi sura alamati al-qiyama fa hasiba liya'lamu anna ilma dhalika 'inda Allahi wala sabila ila ta'yin dhalika al-yawm lil'ardi wal-jazaa'i wal-hisab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala akapendelea kuwajulisha tu kwamba hiyo siku ni siku ambayo kiumbe haijui lini itatokea, isipokuwa ni lazima mzijue alama zake, na alama zake ndizo ambazo zimekuja kuzungumziwa ndani ya hii sura, ni mtetemeko wa ardhi. Baada ya mtetemeko wa ardhi, ardhi itafika ina tema vile ambavyo vilikuwa mihifadhi ndani ya tumbo la ardhi. Fadluha, fadila za hii sura. Akhraja Tirmidhi وقال amepokea Imam Tirmidhi anasema kwenye hadithi ambayo ni hasan kutoka kwa Anas ibn Malik radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala akhbara annaha ta'dilu ruba' al-Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba zake kwamba suratu Zalzala ni sura ambayo iko sawa na robo ya Qur'an, ni sawa na robo ya Qur'an. Kwa hiyo ni fadhila za suratu Az-Zalzala. Maana sasa ya maneno yanayopatikana ndani ya suratu Az-Zalzala, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anatufasiria hii sura, anasema qawlu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idha zulzilatil ardu zilzalaha ay taharraka asfaluha, itapotetemeshwa ardhi mtetemeko uliokuwa mkubwa kwa kuanzia chini yake, chini ya ardhi, asfaluha, itatetemeka kwa kuanzia chini, yukhbiru Allah ta'ala amma huwa yawmul qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha yale ambayo yatatokea karibia ya kiyama. Wa anna al-ardha tuzalzalu, anasema kwamba ardhi siku ya kiyama hiyo siku itafanyaje, itatetemeshwa. Watarjufu watartaju hatta yasquta ma alaiha min binai wa ma'lami, itatetemeshwa ardhi hadi vitaanguka vijijengo vyote ambavyo vitakuwa kwenye ardhi ile, vitaenda vinaanguka anguka, na zile alama alama zile ambazo labda tuliweka za mipaka zitaenda zinafanya aje, zinang'oka. Fatandaku jibaluha, yani fatanhadimu, milima itafika inaanza kubomoka bomoka, kusambuka sambuka. Wataswa tilaluha ayi satuha, chongo za ile milima zitaanza kubomoka bomoka, alafu sehemu palikuwa mlima pawe ni tambarare tupu, itakuwa ni tambarare ambayo iko wazi, haina kona hata moja, iko wazi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, hapo sasa simekwisha kuja mtetemeko. Ikisha kuja mtetemeko, itabidi ardhi ifike na inapasuka pasuka. Wa akhrajatil ardu athqalaha, vile vilivyomo ndani ya ardhi vitafika vinaanza kupanda juu. Yaani alqat ma fiha min al-amwat wal kunuz, tulizika watu, itabidi waanze kufanyaje, kuzikuka. Wal kunuz, kuna mali maadini, kuna dhahabu, kuna fedha, zitaanza kufanyaje, zitaanza kupanda juu. Na imani ya kwamba mtu anasema la, si ndio mtu atafika na jiokotea dhahabu, ni siku ambayo itakuwa ni nzito, ni siku ambayo itakuwa ni nzito. Haya, unazokota unaenda kuziuza kwa nani? Utazokota ukaziuze kwa nani? Haiwezekani. Wakala al-insan, binadamu atasema malaha ayu shay'in arada laha, binadamu ataona ile hali, afiki anaanza kuuliza swali, ardhi imepatwa na nini leo? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ni siku ambayo ardhi sasa itaanza kuzungumza yale yalikuwa nafanyika juu ya mgongo wa ile ardhi. Aitashhadu ala alalamina bima amilu ala dhahriha, itakuwa ni siku ardhi itaanza kutoa ushahidi, inakutolea ushahidi, fulani alifanya kadha kwenye nini, kwenye mgongo wangu wa ardhi, kwenye mgongo wangu, khairan wa sharran, liwe ni la khairi au ni la shar. Anasema Sheikh Ibn Baz, fa innal arda min jumlati ash-shuhud alladhina yashhaduna ala al-ibad bi'a'malihim, itakuwa ni siku ambayo kumbe ardhi na yao itakuwa ni mashahidi, miongoni mwa mashahidi ambao watakuja kushuhudilia yale ambayo tuliyoyafanya juu ya mgongo wake. Sikiliza hili neno, min jumlati shuhud, ni miongoni mwa mashahidi. Min jumlati, mim tabidhiya, min tabidhiya, min jumlati shuhud, ni miongoni mwa mashahidi. Nena nazaka tutajia miongoni mwa mashahidi ambao watatutolea, watatoa ushahidi kwa yale ambayo tunayatenda ardhi, ni kinyume na ardhi. Utasaka unakumbuka? Viungo, yauma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaamalun, siku ya kiyama ni siku ambayo viungo navyo vitatutolea ushahidi. Sasa usifikiri ni viungo tu, kumbe na ardhi na hayo itatoa ushahidi kwa yale ambayo tulikuwa tunayafanya juu ya ardhi. Ala tusuluhishe. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema, قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة هذه الآية اتمتم صلى الله عليه وسلم اسكم وجهك السومة هي آية ايبي يومئذ تحدث أخبارها siku ambayo ardhi itazungumza itatoa ushahidi itatoa habari kwa yale yalikuwa yanafanyika kwenye mgongo wake. Qal mtume akasema atadiruna ma akhbaruha, je mnazijua habari ambazo zitakazozungumzwa na ardhi? Qalu wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua ni habari gani zitakazozungumzwa na hiyo ardhi. Qal fa inna akhbaraha, hakika habari za hiyo ardhi zitakazozungumzwa na hiyo ardhi, antashhad ala kulli abdin, itamshuhudia itamtolea ushahidi japo uwe ulikuwa ni mtumwa au amatin au kijakazi, bima amila ala dhahriha, kwa kile ambacho mtumwa wa kiume au kijakazi wa kike huyo alifanya juu ya mgongo wa ardhi. Huu ni mtumwa mdhalili, vipi wewe ambaye labda ndio Allah kakuruzuku mali? Ndali ya kuonesha kwamba sisi wote ardhi itatutolea ushahidi kwa yale ambayo tuliyafanya juu ya mgongo wake. Takul ardhi itasema amila kadha wa kadha yauma kadha wa kadha. Ardhi itasema amila kadha, alifanya hili, alizini, aliiba, aliua, aliwasengenya watu, aliwatukana, ongeza na mengine ambayo ni makubwa makubwa tunayafanya. Siku gani hiyo? Yauma kadha, siku fulani na siku fulani na siku fulani. Mtume anasema fahadhihi akhbaruha, hizo ndizo habari ambazo itazungumza ardhi. Bi anna rabbaka awha laha, hii ardhi kuzungumza usifikiri ni kwa matakwa yake, a ni kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Abbas radhiallahu anhuma qal, kutoka kwa ibn Abbas radhi za Allah zimuendee yeye na baba yake, qala laha rabbuha quli faqalat, Allah aliambia taiambia ardhi sema, faqalat ikasema. Wa qala Mujahid rahimahullah ay amaraha أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمرها. Aliamrisha ardhi izungumze kile ambacho kilichotendeka kwenye mgongo wake. فلا تعصي أمرها. Ardhi haikuwa ni yenye kumwasi Allah itakukataa kusema. Ilibidi ianze kufanyaje? Kuzungumza ile ambayo tuliyofanya juu ya mgongo wa ardhi. Allah tujalie matendo yetu yawe ni mazuri na ushahidi wetu uwe ni mzuri. يومئذ يصدر الناس اشتاتا, ndio hivyo sasa ardhi imekwisha fanyaje, imekwisha toka kwenye hali yake ilikuwa ni ya kawaida, imekwisha zikua vile ambavyo vilikuwa ndani yake. Watu itabidi sasa, yaumaidhin yasduru nnasu ashtata min almawqif alqiyama ashtata, tutatoka ndani ya makaburi yetu huku tumefarikiana, furqan متفرقين ما بين شقي وسعيد, wema watakuwa upande huko, waovu watakuwa upande huyo, yani mutafarikina tumefarikiana, ni dalili ya kuonesha kwamba hata kama atakuwa ni mtoto wako labda yuko katika wema na wewe uko katika uovu, hiyo siku haitakuwa ni siku ya kumjali mwenzako, itakuwa ni siku ya kila mtu kuikimbilia nafsi yake. Wa ma'murun bihi ila aljanna wa ma'murun bihi ila an-nar, watu watakuwa wameamrishwa, kuna wale ambao wameamrishwa ingieni peponi na wale wengine wameamrishwa waingie motoni. kwa hiyo tutasambaa. Huku kusambaa tunaelekea wapi? Hawa wanaenda wapi na hawa wanaenda wapi na hawa wanaenda wapi? Tumesikia kama wanaenda motoni na wengine wanaenda peponi. Kufanya nini? Liyarau a'malahum, ili waende kuoneshwa matendo yao walioyatenda juu ya mgongo wa ardhi. Ai liyuriyahumullahu ma hamilu minas sayiat, wakaoneshwa yale ambayo walioyafanya miongoni mwa mabaya, walhasanat, au miongoni mwa mema. Allah tujalie matendo yetu yawe ni mazuri. Allahumma wayuriyahum jazaahum mawfuran, waende waoneshwe sasa matendo yao yako mbele yao, hawakudhulumiwa japo lidogo. Malengo ya kutoka mle na kutoka mutafarikina, watu tumefarikiana, ni kwenda kuonesha matendo yetu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, kumbe sasa yule ambaye atakayetenda jambo lolote lile japo liwe lidogo sawa na mdudu mchungu, ndio atakuwa ameenda sasa kuliona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yule sasa atakuwa alitenda maovu, mambo ya shari, basi ndio atakuwa ameenda sasa kufanyaje? Kuyaona. Mithqala dharra, ili neno mithqala dharra, waznu asghari namli, uzito wake ni sawasawa na mdudu mchungu. Sisimizi tunasema khairan yara, liwe ni la khairi, utakuwa umeenda sasa kufanyaje? Kuliona. Yani fi kitabihi wa yasurruhu dhalik, kama ni la khairi utaliona kwenye kitabu chako sasa, huku likikufurahisha kulifurahia. Allah tujalie kitabu chetu kiwe kimejaa aliyokuwa mema. Amin. Wa yuktabu likulli barrin wa fajir bikulli sayyi'atin sayyi'atan wahida. Huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye aliyefanya maovu ndani ya kile kitabu chake, kama atakuwa alitenda ovu limoja, basi litaandikwa vile vile limoja. Vile vile limoja jamani. Wa bikulli hasanati ashru hasanat, wa bikulli hasanatin ashru hasanat, na kwa kila jema ulilolitenda limoja, Allah analifanyia mudhaafa, analifanya mara 10. Ovu analiacha vile vile limoja, naandika limoja. Lakini mema uliyofanya, aliyefanya jema limoja, Allah analifanya mara 10. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Allah anasema kwenye sura tu Ali Imran, ni siku ambayo kila aliyefanya jema ataliona, limehudhurisha mbele ya macho yake. Wama amilat min su'i, na ataonesha sasa kama ulitenda libaya, hilo hapo liko mbele ya macho yako. Atafika anasema tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, akiona sasa ile mabaya ndio imekwisha hudhurishwa, ataomba laiti ningetengamanishwa na haya mabaya, nikawa mimi hapa na mabaya yangu yako masafa ya mbali. Bi maana hataki kuyaona na yamekwisha tokea, imekwisha fikia sasa wakati wa kuyaona. Kwa hiyo hii ni sura ambayo imefungamana na mambo mawili, at-tarhib wa targhib. Inakupa matumaini, ulitenda jambo la kheri, inakupa nini? Inakupa matumaini. Wa targhib ni inakufanya uwe na hofu. Kwa sababu gani? Kama kinyume chake litakuwa ni la shari. Pamelewa kachamani? Khairan yara wa sharran yara, kheri sunasikia linakupa at-targhib. Allah anakuonyesha, anakupa matumaini ya kwamba kama ni lidogo utalipwa. wa tarhib, kinyume chake kama ni lidogo vile vile libaya itabidi ulipo vile vile, linakutia tena hofu. Kwa hiyo binadamu anatakiwa kuwa kati ya hofu na raja, natakiwa uwe ni muoga na unatakiwa uwe ni mwenye kujipa matumaini. Vile vile ni dalili ya kuonesha kwamba mtu hutaki kulidharau lidogo. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usiwe unalidharau lidogo lolote lile ambalo limekujia ni la khairi, inatakiwa ulifanye, kwa sababu ni siku ambayo utakuwa unahitaji nini? Utakuwa unahitaji matendo mema ambayo yatakurufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule lidogo ulilo litekeleza pasina kulidharau itakuwa ni lile kunufaisha siku ya kiyama. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqun nara walau bi shiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma tarwi an Aisha radhiyallahu anha. Hii ni hadithi ambayo imepokea mama yetu Aisha radhiyallahu anha kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema muogope Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa kujitolea tende tu. Kwa kujitolea kuyusu mazarau jema, la taqiranna min al-ma'rufi shay'a. Na kama hauna hilo la kujitolea japo tende, bikalimatin tayyiba, kinywani mwako kutoka matendo mazuri, maneno mazuri, labda dhikri, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Usilizarau. Tulisema ile siku kalimatani, maneno mazuri mawili, khafifatani ala lisani, ukiatazama niwe pesi kwenye ulimi, thakilatani fi mizani, lakini hayo matendo hayo ni mazito kwenye mizani, habibatani ila rahmani, na hayo maneno mawili hayo Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema anayapenda. Ni aje? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, maneno hayo mawili ndio maana masahaba walikuwa na kithiri kuyasema kwa kila siku. Ni maneno hayangoji udhu, ni maneno yanatakiwa kuwa yamezoeleka kwenye ulimi wako. Utaliona kama ni lidogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lina uzito. Kana sallallahu alayhi wasallam yakulu ya Aisha, anamwambia mama yetu Aisha radhiallahu anha, iyaka wa muhaqqarati dhunub, inatuni tarhib, iyaka wa muhaqqarati dhunub, ole wako, kaa attention, ya ukope yale madhambi yenye kuzaraulika zaraulika yale. Fa inna laha min Allahi taliban, yako na yule ambaye atakayauliza hiyo siku ya kiyama, japo kuwa uliona kama ni lidogo. Rawi al-Bukhari fi sahihi min hadith Anas radiyallahu anhu, kutoka kwa Anas radiyallahu anhu annahu qala, itisku moja anasema hivi, innakum lata'amaluna a'malan adaku fi ahayunikum minashari. Anawambia watu wake, jamani, ninavyo kuoneni, lata'amaluna a'malan hiya adaku fi ahayunikum minashari, machoni mwenu mwe nyinyi mnaliona kwamba ile jambo ni lidogo, mna dhambi hiyo mnaiona kama hiyo dhambi ni ndogo sawa sawa na unywele, kinyume yani ni ndogo hata kwa unywele, bi maana unywele ni mkubwa alafu ile dhambi ni ndogo. Nyinyi ndivyo mnavyochukulia. In kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama min al-mubiqat, na wakati sisi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tunachukulia hiyo dhambi ya kwamba ni kubwa, leo sisi tunachukulia kama ni ndogo. Sasa kama unaichukulia ni ndogo, ile siku ya kiyama itakuwa ni siku ya ya kuulizwa ile ndogo, na kama ulichukulia ya kwamba jema na lao nilidogo, elewa kwamba itakuwa ni siku ya lile jema kuhudhurishwa na kuweza kukuongezea mizani yake. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwenye kufata maneno yake, mwenye kusikia maneno yake na kuweza kuyafata. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kuitoka hii dunia hali ya kuwa matendo yetu yenye kuridhisha na yenye kutuongezea mizani yetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.